الباب السابع والثمانون ومئة باب فضل الصلوات نمازوں کی فضیلت کا بیان ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر اللہ تعالی نے فرمایا بے شک نماز بے حیائی اور منکر کاموں سے روکتی ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا متفق عليه حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بھلا بتلاؤ اگر تم میں سے کسی شخص کے دروازے پر نہر بہ رہی ہو جس سے وہ روزانہ پانچ مرتبہ نہاتا ہو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا صحابہ نے عرض کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی نہیں رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس یہی پانچ نمازوں کی مثال ہے اللہ تعالی ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے بخاری و مسلم وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم الغمر بفتح الغين المعجمة الكثير حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچوں نمازوں کی مثال اس بڑی گہری نہر کی سی ہے جو تم میں سے کسی کے دروازے پر بہ رہی ہو جس سے وہ روزانہ پانچ مرتبہ نہاتا ہو مسلم وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فقال الرجل ألي هذا؟ قال لجميع أمتي كلهم متفق عليه حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے ایک عورت کو بوسہ دے دیا چنانچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو بتلایا تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرما دی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ یعنی اور نماز قائم کیجئے دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کی گھڑیوں میں بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کرتی ہیں پھر اس آدمی نے کہا کیا یہ آیت خاص میرے لیے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تمام امت کے لیے ہے بخاری و مسلم وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانچ نمازیں اور جمعہ دوسرے جمعے تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو ان کے درمیان ہوں گے جب تک کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ مسلم۔ وعن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله۔ رواه مسلم۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو مسلمان مرد ایسا ہے کہ فرض نماز کا وقت آنے پر اس کے لیے اچھا وضو کرے، اچھے طریقے سے خشوع اور رکوع کرے، تو وہ نماز اس کے ماں قبل کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گی جب تک وہ کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے، اور یہ اللہ تعالی کا معاملہ رحمت ہمیشہ رہتا ہے۔ مسلم۔